وای کیفا سرنج بشی احد وادا دی مشرکان د پارا یعنی کیف یکون لهم عهد بشی دی د پارا احد وادا و یظهر علیکم او کچر غالب شی کامیاب شی دا کافران پتاسو لا سے دربان برشی او وسو طاقتیو شی لا یرقبو نو لحاظ نکوی دی فیکم ستا سبارکی اے مسلمانانو الا اند اللہ ولا ذمہ اند سوادی او دا احد کدی دا اللہ دا نم قسم مخردہ کافر او عہد او وعدم کی کچھ پا مومن مسلمان لاز برکی گی نو بیا عہد وعدی او قسم تنگوری دا صورت مبارکہ دا آغی غطول دا زڑ رازون سرگندے دیو جن دا اہم صورت او اخیرنے صورت یردونکم بی افواہہم خوشالوی دا کافر تاسو بی افواہہم دا خلو پا خبر ددوی تش دخلی پا خبر مخوشالی او پخلی دا سی خبری کئی چی تاسو دوکا کیا چی و تعبا قلوبهم او انکار کئی زوند دوی استاسو دا محبتن اے ایمان والاو داوی ازلی دشمنی دا او دا دا برن دا دی دشمنی فیصل شوی و تعبا قلوبهم او انکار کئی زوند دوی استاسو دا دوستی او دا محبتن تش دخلی پا دوکی خبر تاسو دوکا کئی و خوشالی مو وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ او دیر پا دوی کی نافرمانوی فاسقون نمراد دے دے کی یعنی احد او وادم آتا ان کی وی پا کافر با گمان مکوئی کئی او کس پا کی پا وادی پابند لے و اکثریت پا کی دو وادی او دا حد پابند لی دا مومنان و مسلمانان و تدائی دی دشمنی ذکر کئی دا لا یرقبو فیکم اللن دے لفظ اللن کی علماء کرامو گن توجیحات ذکر کری فرمائی کیفا سرنگ بشید دوید پارا احد و این یظہر علیکم او کچر دئی کامیاب شی پتاسو لا یرقبو نو دئی لحاظ نکوی رقیب دا اللہ بنمنو کم راغلے و حافظ توئی لا یرقبو دی لحاظ نکوی دی حفاظت نکوی فی کم ستاس و بارکی اللن امام قرطبی دی اللن گنے مانا گانے کری اللن احد تموئی اللن یو مانا دا احد دی حفاظت نکوی لحاظ نکوی فی کم ستاس و بارکی مومنانو اللن دا احد او دو عدی او دا احد ما دے امام مجاہد کروا او باد ویدہ اللن اسم من اسماء اللہ عز و جل ویدہ دا اللہ پنمنو کی احلمنے لا یرقبو فیکم اللن لحاظ نکوی دا استاسو بارک اللن دا اللہ دا اللہ دا نم دا اللہ دا ذات پروانکی او درے متوجی پا اللن کی داو چدا پا مانا دا قرابت تے خپل ولی توی لا یرقبو لحاظ نکوی دا کافر فیکم ستاسو بارک مسلمانانو اللن دا رشت داری دا قرابت دامو آئے چی دا کافر میں رور دے او دا میں رشت دار دے کافر دا مسلمان بارک رشتی لنگوری او سلورم دا اللن مانا دا یعنی گاونگیری لا یرقبو فیکم اللن دئی لحاظ نکئی ستاسو بارکی دا گاونگی رئی او پنزم توجید آدھا چی دا اللن پا مانا دا حلفن دا قسم رازی لا یرقبو دئی لحاظ نکوی فیکم ستاسو بارکی اللن دا قسم کا قسم ام خورو وچے لا سی برکی گی نو مومن مسلمان توی گورے خبردار دے دے لحاظ نکے گردا خبر مقرر ذکر کا مخ کی آیات کی موئی کیف یکون للمشرکین عہد ندل تبیا وئی کیف و ان یظہر علیکم دا تاکید سر دا غی اغد دشمنی منگو تاسو لمخلکے ولا ذما او دید وادی او د عہد لحاظم نکئی د ذمن علماء گنی مانا گانے ذکر کرے یو مانا پدے کی دادا چی عہد توئی یردونکم خوشالوی دیتا سلرا بے افواہہم دخل اخلو پا خبرو سرا دخلی پا خبرو تاسو خوشالے یردونکم خوشالوی تاسو بے افواہہم پخلود دوی سرا یعنی پجب اغا سوئی چی ظاہرن تاسو خوشالگی چردا خو زمون دوستان دی او مون سره تعاون وکئ وتابا قلوبهم او انکار کوي زړونه د دوی ستاسو د دوستۍ او د محبت نا واکثرهم فاسقون او ډیر په دوی کې نافرمان دي ور هر کافر خو فاسق وی خدا دل ته وي اکثر فاسق دي کې د فاسق معنا دا وعده ماتونکي چته کم کافر وی چې په وعده به پابندی وی واللہ وی واکثرهم فاسقون واکثرهم اے ناقضون العہد اکثر پدوی کی مات ان کی دیوادے لرا اشتروا بآیات اللہ ورکڑی دی دی پا مقابلے دا آیاتن دا اللہ کے ثمنا قلیلا آغا دنیا و پیسی چلگی دی دا دا دنیا مختصر فنا جون دنے دا آخرت مقابلہ کی ورکڑے علماء لکلی دا آیات اللہ نا مراد قرآن دے سمن قلیل دا دنیا دا ٹول سامان دے دی قرآن پریخ ہے او دا دنیا دا زیب و زینت دا دی دا مال و دولت دے خوخ کرے دا دا کافر و حال ذکر کئی نن امت مسلمہ لو گورا پا ہر علاقہ کی تردی غرون پوری رو رسیدن اگر انجیوز نا خلق ڈالر یلی و پیسی یلی خپل حیا خپل ایمان خرسائی خپل زنانے بار رویستی او اگر کسک پا کسک گرزی او اغا حیاء و غیرت دے اسلامی و غرزولو اشتراو بی آیات اللہ ثمنن قلیلا اغسطی دی دی غرکڑی دی دی پا بدلی دا آیاتنو دا اللہ کی ثمنن قلیلا اغا پیسی چلگی دی فسودو عن سبیلہی لدائی بنشوی دی دا اللہ دا سیلارنا او معنی متعدم کی گی فسودو عن سبیلہی خلک بنکڑی دی دا اللہ دلارنا انہم بے شک دوی سا اما کانو یعملون بد دے حغا چی دوی کم عمل کئی دیا اور تسر نمو رہے کیفا سرنگ بشی دی دا پاروادا ہر مومن مسلمان تا اللہ و ازما دا قانون و فیصل و آورا دا کافر پا وادی پا دیبا نسے نشے دوکہ نشے اگر دا آغی یعنی کم اولاد چھے دے دا منافقان و زنادکا دا آغی دا وعدے سے اعتبار نشتر مسلمان فراغ وقت کی دا صلح کئی و عہد کئی چکل پوشی چھے دا دلا سوال خرموز گیرے و چکل دے دا مسلمان دا گیرے نووتو نبیا آغا وعدے لحاظ نکئی کیف سرنگ بشید دوی دا پارا وعدا و این یظہرو علیکم او کدی کامیاب شی غالب شی پتاسو لا سی برشی و سی برشی لا یرقبو نو لحاظ نکوی دا کافر فیکم ستاسو بارکی اللن دا اللہ اللن دا خپل ولی اللن دا قسم ولا ذمہ او ند احد او دوادی یردونکم بی افواہہم وشالوی دی تاسو بی افواہہم دخل خلوپ خبر سرا وتعبا قلوبهم او انکار کوي زړونه د دوی ستاسو د دوستۍ او محبت نا واکثرهم فاسقون او ډېر په دوی کې نافرمان دي وعده ماته ای اشتراو ورکړی دی دای او سړي دی بیا آیات الله په مقابله د آیاتونو د الله کې د الله د حکم د فیصله او د کتاب مقابله کې اغستی دي ثمنن قلیلا آغا دنیا و پیسی چلگی دی پسودو عن سویلہی نو دی خلق بن کری دی دلار دا اللہ نا دخپل خلوپ خبر سر و تعبا قلوبهم او انکار کوی زرون دوی ستاسو دا دوستی و محبتنا و اکثرهم فاسقون او دیر پدوی کی نافرمان دی وادماتی اشتراو غره کړی دی دای اغسی دی دای بی آیات الله په مقابله د آیاتونو د الله کې د الله د حکم د فیصله او د کتاب مقابله کې اغسی دی سمنن قلیلا هغه دنیا او پیسې چې لګی دی پسودو عن سویلہ نو دای خلق بند کړی دی د لارې د الله نه د پیسو په لالچ کې خلق د دین نه بندي انهم سا ما کانوا یعملون بیشک دوی بد دے ہا چی دوی کم عمل کئی وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائی لائی